دغه مسی ذکر کو نزول کې پس د سورې طارق نه دی مخکې رد شرک او رد شفاعت قهري سورې نجم کې ذکر شو رضی صورت کے بعد ساقلی دلائل پاگے باندھے پیش کئی دیم اداو چاہوئے کہ اثبات دا توحید ندی کہ وہ اثبات دا رسالت کئی پہ یوم معجزی سرا پیغمبر او دریم داو چې څنګه آلته د قومونو د علاقات ذکر وکړو مکذبه په دې صورت کې وام داوی قومونو ذکر کوي څلورم داو چې د قران تصدیق بیان شو چې وان نجمې زاهوا او په ارزان من تولان ذکرینا سوره قمر کې با سلور زلا ترغیب ذکر کی ولقد یسرنا القران للذکر للذکر فهل من مدکر چې قران راغی ذکر راغی څوک شته چې عبرت تن حاصل کی او بل داو چې مکه سورته کې د مشرکینو دا آلیہا و ذکروکا لا تو مناتو رضی صورت کی بانا فی شرک فی البرکات کئی دکا غیب دے کی برکات گرنل او دا غصی غیب کی تسلیو پیغمبر لا دیکھم تسلی ذکر کی فتولانوم یوم ایدعوت دا مخت نوارا آغی روزی پوری چیغر روز دا قیامت دا حل تکی دا قرآن نتعبیر کلیو پا نجم سرا چون نجمی زا ہوا او دلتے تعبیر کلی پا حکمت بالغتن پنزم آیات کی ہوئی سورت تولیو باب دے پیس بات در رسالت کی نوال پکی تصدیق در رسالت کی پہ یوم معجزی دے پیغمبر سرا او بیا تسلی او بیا زجر منکرین لا او بیا تخویف دنیاوی و اخروی مفصل تقومن و حال بیانی ممتاز دی په ترغیب د قران سره سلور زله مکرر چې ولقد یسرنا القران او په معجزه د شق القمر بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه نزدې شو قیامت او انشق القمر او چاو داس پوګمې چې نبی اسلام مقام معظمہ کے او منا کے ناس تو مشرکین و مرٹول خلقنا حقیب و مطالبہ کری چطمون تا دا معجزہ و خیان اس کو میں اس وار لسمی و نبی علیہ السلام اگر تا اشارہ اکڑا پا گوتا باندی ندوہ ٹوٹی شوا دا سی چاگید ابو قبیس غر خوا کے ناس تو نیو دا ابو قبیس غر نیو پلا او بل بل پلا داست خلقو لی دا نشپاوا سطولی دنیا خو بنی لی دلی خو لیکن چاگه سر سوکناس تو اغیر طول لی دا کنا او بیام دا نم پکی خودا چیرا خودا بردست سحر دنو پس پو میبان دی سحر اکفان او ذالکا علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الهجرة بنحو خمس سنین انزکال مخد هجرتنا فقد صح من روایت الشیخین امام بخاری و مسلم دوارو تا حضرت انس نے نقل کرے تھا وَنْ يَرَوْ آَيَةً كَوِّنِ دِي مُعْجِزًا يُعْرِضُ مَخْعَلِ إِنْكَارْكِ وَيَقُولُ وَوَيْ صِحْرٌ مُسْتَمِرًا جادو دے دیر محکم وَقَذَّبُ دروغ جنیک وَاتَّبَعُوا اَحْوَام اور وان شو پخپلو قائشاتو پسی وَكُلُّ عَمْرٍ مُسْتَقِر او هر کار دا اللہ پخپل نیٹا دے کازاب راضی پخپل وقت برازی او یقیناً راغ دیتا من الانبائی دو واقعاتو دو قرآن ناما بیه مدجرون اغا اندازا چی باغی کی دی دو پارا زجر دی زورن ازا مدجر مصدر میمی دی تیرا زورن ازا پکی حکمت بالغتن دا سی قرآن چی حکمت تی چی کمال ترسی دلی دی پخپل اعجاز کی او بخبل علم کی ما بیهی تفسیری ہوگو ہوا ورسر دی ہوا چیغا ما بیهی سشی دی حکمت بالغتن فما تون النظر یو مانا فیدور نکڑا دی خلق لرا یرون کو پیغمبرانو ادویم چی استفہام شی فأي شيء تون النظر سفید بور کی یرون کی دی لرا چی دی اغیطا دا سحر نوم کی دی کنا اے با ای شيء تون النظر ابن کثیر وی عمن کتب اللہ علیہ الشقاوتا وختم علی قلبه اغا یادی خواه چه اللہ اغا بدبخت لی کلی دی خبزلی والا مهر لگولی دی اغا لگو سپید ورکی پاییو شی فتولانو مخوانو دینا یوم ادعود دائی اغیر وزی تا انتظارو کام چه آوازو کی آواز کون که الہ شیئن نکرن یو شیطا چدیر ناشنا دی قیامتو خوششان ابسارو بار براو تی استرگی دی زہبتنا یخرجونا من الاجداس اور اوزی با دا قبروننا کاننام جرادم منتشرون تبو ایدا ملخان دی خوارشوی محتوعینا الادا مندی وحی با اغا پاواز کون کی پسی اول با فرا تفری منتشر ابی ارستو پیو طرف روان شنی اوائی با کافران هازا یوم ناصر چه در وقت دیر سخت ده باقی سخت ده کنه نوز ورپزی تخویب دنیاوی ده قومونو تکذیب کلی و مخ که ده دینا قوم ده نوح علیه السلام در اغجنی که ده منگ بنده نوح علیه السلام اویوی مجنون و دوجر دیوانه ده او رتل شوی بس خوشی چر تزی نو خلق رتی و دوجر فدعا ربو فریادو کخپل ربطانی مغلوبن فانتصر چی اللہ دا کمزور اکلیشم نظمہ امدادو کی فبتحنا باب السمای بما امن حمر منگ پرانستی دروازی داسمان پو بورا تو ایدن کو انحمار انفجار ففجرن الارض عیونا اوروانک لمنگ دازمکا چینی چینی هر دی چینو هر دی فلتقل ما وعلا امرن یوزه شیدوارو بو ما آنی پکارو دازمانو دازمکیو بو و یو جنستنو دکه مبرد ذکر کفا و یو اندازه باندی چه اللہ سرداغی اندازه شیوا پلوح محفوظ کیم جزم رو بو بایی هر شی پا اندازه دکا حملنا على ذات الواح و دسر منگا اخی جونو علیہ السلام اگی کشتے تا چنو رسپا کنو تختیوی آمی خونا نو رسپا کنو دا الله په قدرت روانه و تجریب آیون نا روانه و زمون په حفاظت جزا لمن کان کفر دا مون سزا ور بدل ور کولا چاله چې دا نه شکر شوی و څوک نوح علی السلام یو معنا دا ای جزاون لنوح فإنه كان نعمتا ده یو نعمتو انعم الله على قومه چې الله دا په قوم هر پیغمبر نعمتي کنا په خپل قوم د پاره نو یو لوی نعمتو فکفروا ها او نه شکر یو کړه وکذالک کل نبی نعمت الله على امته روح المعنی وی نو من کان کفر دا بدلو دا آغا چا چه دا آغا ناشکر شوی یا که سزا شی دا سزا دا آغا چا آکان کفر چه آغا کفر کلی و دا اللہ دا نعمت ناشکری کلی و مجهول خو مانا بیدا سکی و یقنن منگ پری خود دی کشتی لرا یا نخا دا خپل قدرت نشتا دی سوکو چه عبرت تی نواخلی وکیف کان عذابی و نذر وسرنگ شو عذاب زما دی قوم لرن او يرول نذر مصدر دی نو معنا يرول الله یزما يرول ولا فائدہ من شو کنا او یقینا سان کړی دی مون قران د پاره د ذکرلی نشته د څوک دنیا کې چې زده کی د کون کې مم متک تکذیب کړي وا دیانو نو سرنګ ش عذاب زما غی لرم او يرول زما غی لرم چې بیا ور پسې ارمان کاو کنه ښا یقینا مونږ راولې ګل پذی باندې ریحن یو هوا سرسرن چې आवाज یې کولرې تیزوالینا پی یوم نحسن باور باندې چې پذی باندې سپیروان جنس دے نور وزی وی سبا لیالین و سمانی تاییام اتر وزی ووش پی قدرت تینا تعبیر فی یومی کلی دے مرد تینا وقت تی مستمرن چجاریو پدی باندی عذاب استمرار تمرد وقت پی عذاب جاریو یو افتا تندعون ناسار استبع خلق کاننام اعجاز نخل منقائر تا باوی چه دا تنی دی داغی کجورو دا ویخ نایس تلی شوی دوم رضا سی بدنو نیو کنا فا حدیبا پتی دو پکورونو که پغارونو که اچه هوا بار پسی للکنا لکه دا پانی ویراوی استخا دوم رضا مسرنگی چه عذاب زمان و یرول زمان او یقینن مونږه سان کړې قران د پاره د ذکرې شته دې سو کو چې عبرت تنه واخلي تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو نو وی وی ابشرم منا واحدن نتبعو اې دې او باندې چې زمونږ د جنس نه زمونږ په شان د قوم نه دي او یو تندې نو د دته بيداری وکو منسوب دې په نتبعو سره مفعول له مخکې استفهام د وجنه مقدم شوی دی ایو باندې یقینا مونږه په دې وخت کې په ګمره کې او په لیوانتوب کې وسعر لیوانتوب خلق پره پوری خان او القیاس ذکر علی من بیننا ولی نازل کلی شو په باندې ذکر زمونږ په مینس کې دې قابل شو مونږ نه بلوا کذاب اشر بلکه دا صالح علیہ السلام چی دے دروغ جن دے و متکبران سیعلمون آزرد چی پویا بشی غدن سبا من الکذاب العشر چی سوک دے دروغ جن و سوک دے متکبر زن تنگو رے انا مرسلن ناقت فتنت اللہ منگا لی گن کیو دی ناقیل را امتحان دے دید پارا فتنت فرتقبهم نذیت انتظارک واستبرم او صبر کو ترغه عذاب پورې تا ونبهم خبر کدي سمودیان لران دلما قسمتم بینهم چې دا وبو د تقسیم د نمبر دی په میانس کې یو ورځ به دوخي نمبر وي او به ټول دي دي ابل ورځ به تاسو د ټولو نمبر دا تقسیم به یاد ساته کل شرب محتضر هر نمبر تبا حاضری کولشی هر نمبر با محتضری این محتضر الهی دا بطلب نقام تنگ شو چه دا خو مونگ تا گرانه دا یه ورد با دا مونگ دا پارا ساسکیو بنی پنا دا صاحبام نو هر امت که یو باغی او تواغی کنا غاوی چه قرآن وی چه مریم کی تیرشیو کنا سم لنن زحن من کل شیعت ایهم علی الرحمن اشد علی الرحمن عطی بیا بوی مونگ ده هر دلینا ده هر امتنا اگا رو باسو چه غلیر سرکشو خوا لکه قزار ابن سالب چی یادې دو او سمودیانو کې حدیث کې راغلی او پتن لګي ډېر قوي خو باندې چې حضرت علی ته نبی له سلام وی چې خبره چې ډېر سخت عذاب په جهنم کې پچا باندې نو یو هغه سره چې د صالح علی السلام ناقیر علاده او بل ستا قاتل علی ته وی کنه ورې پتنی شي غان جوړ کړو په ذات وطن او بدبخت په دنیا کې خلک اواز یو کړه خپل صاحب ته هغه خپل مشر ته او امیر سیب ته فتعات وا ناغلا سوق ذکرو فاقر نو خیوالا وی ولا خپل ولا مات کړو فاقر فاقر بګي بګان عذاب یو نظر نو ګور بیا سرنګي شدما عذاب اغي لراو يرول مونږ راولې ګل پدی باندې سويحتم واحده تن یو چغه پکانو که هشیم المحتضر نو شواغي پشان داوي ریګ هشیم ستوي ریګ چې خشاک زور شي او باران نه پیوشي او فزه پروتي کنا او تول اللہ تورکن دلان دیتین دا برو دوڑی گی ناغی تا حشیم ہوئی کنا نو دا شپول چی خلق کئی او بلکا اللہ بیا نوے کئی نوچو گوری ناغا زور شپول کتا دوڑی دلی دور دوری چوری پرتی اغی تا حشیم ہوئی خوا نو شو پشان داغا ریگو دا چوری چوری دا شپول کون کیم اغا سلی تا محتضر ہوئی چی خاخی و سرائی اشپول کئی لگو وقت تیری چی تاسو بیار اشپول نا پیجنے اشپول ستو او یقیناً مونگ آسان کلی قرآن لپار دا عبرت نشتا دے سوک دنیا کې چې عبرت تینو آخلی تکذیب کلی قام دلو تلی اسلام دا پیغمبرانو اللہ مونگا ورول پدی باندی کانی مگر نو تابدار دلو تلی اسلام نجیناهم بسحرن دیلهم نجات ورکو وقت سحر کی نعمتا من عندنا دا زمون رحم فضل و نعمتو خودی لوت علیہ السلام او دا سمونگا بدل ورکو چاہتا چتابی داری کی ولقد انذرهم بدشتنا او دا اوی رول دا قوم پل زمونگا حل عذاب چلا با هم اونی سی گوره اما کوئے ویرول ویرول فتمارو بن نظر ناغی شکو کو تو پیغمبرانو پا خبر اکی ولقد راودوه عن ذیبی او دی قوم مطالبه کلیو دلوت علیہ السلام ناداغد میلمنو چی مونگتے پریدا فتمسنا عیونام نمونگران دیکلی استرگی دادیم نقد عذاب خواغی لدام لاوشو جبریل علیہ السلام پہ ریمال راخ کو اٹول لاندش نبی او بتلو په دیوالونو به لاس لگاو او دا به وی چې جادوګری راوستي دي حضور کو عذاب یو نظر اوسکه عذاب زما او يرول ولقد صبحهم بكرتن او یقینن مرګری شدی سره په سحر وخت کې عذاب مستقر داسې عذاب چې ولالو په یو اندازه باندې اوسکه عذاب زما او اوسکه يرول زما چې داږي فکر وکي او یقینا مونږ آسان کړی قرآن د پاره د عبرت اغستو نشته دې څوک چې عبرت تنو اخلي سلور دل الله وي ښا چې ما آسان کړی ما آسان کړی ما آسان نو دروغجن څوک شو دروغجن هغه خلق شه چې هغه وی قرآن ګران دي او سوار لس علمونه غواړي قرآن ګران وای هغه چې سوار لس علمونه کړیو نو هغه ځنه کو اچی چانا دی کری نو آغیز دکو راشه او گو رای کنه خواه تجربه او که خواه سمره در روغ اوموی دقا سوار لس علمون خود قرآن نمانع دی ایو خلق منی کد قرآن در جبندی جوڑا شو اچی چانا ویلی نو آغیز در روغ او کنه خواه خلق لی سمره لوی دوکا ورکلن بی سوار لس علم با که وی تاکلی دی کنن نظمات یوٹک او خیا دوستا سوار لس علم نگور ما تا یو آیاتو خیا او یقینا راغل الفرعونیان و تا پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام در تکذیب و کزمون دا آیاتونو دا معجزو طولو پس اونی ولمون دیل راب داسی نیول اخذ عزیز مقتدر نیول دا غزات چی غالب او قدرت والده قومنو حال ذکر شو نوس موجوداو تا مکیوالاو تا قرآن توجه کئی چی خواه اکو فارکم خیرون یستاسو دا کافران دیر عزت من دی خیرن مانا دا دا کافران دیر کامیاب دی د خپل دنیا په حیثیت سره من اولائکم دغه قومنا چې دا مخکې بیان شو عملکم براتن فی الذبر یا استاذ زپاره برائت او نجات پس عمل نامو کې خبر یې هم یقولون یذی پذی فخر کوي ښا ابو جهل وغیرہ وی کنه نحنو جميع منتصر مونږ ډیر اتفاق والا خلق زمونږ ډیر اتفاق دي همږ ځان تاسو کولې شو الله ایستابه سي اتفاق سيوه زمول جامو زردا چې ماتي بشي دا ډلې ويولون التبر او بغردي شاګاني دنیا کې به داسې دلیل شي ښا بلی ساعت موعدهم بلکی قیامت دی سر وعده شوی دا و ساعت و ادها و امر او قیامت دیر ہے بتناک دی و دیر تریخ دا دنیا دا خوصا عذاب ندی عذاب خود آخرت تی بیشکا مجرمان چی دی نن پو گم رہے کیو پلی وانتوب کی دی کیو مانا دا یا فی ظلال و سعر قیامت کی ودا سوش وګوم راه یو په لیوان ټوب کې وشه دار وو ته جنت نه معلوم یو ما یو صحابو نایات کا اور چراغ خلی شي فنار پور کې الا وجو هم په مخونو باندې او په ویل شي یو قال ذوقوا مس سقر اوسکه اغه درد د سقر جهنم ان کل شیء خلقنا بقدر بیشک مونږار یو شی پیدا کړل په اندازې سره نه به شرف البرکات سبحان هر شی کې الله خپل خیر او برکت اچول هر شی کې کله انسان دی او کله انسان دنیا کې ضرورت دي خپل خپل اندازه کې ولا خیر او برکت ورکړل دي او امرو امرنا الا واحده ندي حكم زمون او امر زمون غاما غريو دپاره د قیامت کلم هم بالبصر دمر زر لك رب دسترګيم او یقینا مونږ هلاک کړی دي اشیاء کوم استادو په شان تر ډلې شذش تو کو چې عبرت حاصل کیم او کل شی فعلو بالزبر هر کار چې خلکو کړی دي ناغلی کله شوی دي په صحیفو کې په عمل نامو کې هغه شوی نه دي هغه ریکارد پروت دی باقاعده محفوظ او کل صغیر و کبیر مستطور ده معنا هر وړو کې عمل او لوی عمل لیکل شوی دي ان المتقین فی جنات و نهر بشک متقین باب جنتونو کی وی اپنے حرونو کی وی فی مقعد صدق فاغذے کی چریر رشتی نزید ان ملیک مقتدر داغا بادشاہ سرا چی قدرت والا دین سورت